Kerim'dir. Derman arar iken derde düş oldum, derman arar iken derde düş oldum. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir. Ağlama gözlerim Mevla Kerim. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir.